राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 3 जनवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम राम विचार होने पर धोरे को याद करना नहीं पड़ता है। स्वाभाविक अचानक कोई पूछे तो हम धोरे पर है। ऐसे ही हम भगवान के हैं, इसमें याद करना नहीं पड़े। भगवान के तो है ही, भगवान हमारे हैं। जैसे आपको अपनी जात याद रहती है, मैंने याद किए मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण पने को याद करना नहीं पड़ता। ऐसे क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय पने को याद करना नहीं पड़ा था। वैश्य हूँ तो वैश्य पने को याद नहीं करना पड़ता। इसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हूँ, भगवान का हूँ, ये बात ऐसे याद रहनी चाहिए। जैसे मैं धोरे पर हूं, ऐसी बात स्वतः स्वाभाविक होनी चाहिए। हमारी अहंता का परिवर्तन हो जाना चाहिए। मैंपन है वो मैंपन बदल जाना चाहिए, एकदम भगवान के साथ स्वतः हो जाना चाहिए। अपने जो साधन की बात चल रही है, साधन तब होगा जब ऐसी स्वाभाविक बात हो जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश नहीं हूं, स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं। स्त्री पुरुष तो दो नंबर में भले ही हो, एक नंबर में मैं तो भगवान का हूं, भगवान का हूं। ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। ऐसी धारणा हो जानी चाहिए स्वतः स्वाभाविक, भगवान के हैं। जैसे आपका ब्याह हो जाता है तो फिर मन में ये नहीं आती कि हम कुंवर हैं, हम ब्याह हुए हैं। स्त्री मर जाए तो भी विवाह हुआ हुआ हमारा है। स्त्री न होने पर भी ये नहीं होता कि हम कुंवारे हैं, ये नहीं होता। सी नहीं रही, न रहने पर भी कुंवारा हूँ ये बात नहीं होती। भाई हमें बैरव सब में ये बात है। इसी तरह से मैं भगवान का हूँ, साधक हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये याद रहनी चाहिए। ऐसे याद कर लो, सब कुछ आई ऐसे याद कर लो, सब साधन होता है, सब तब साधन स्वतः होता है स्वाभाविक, स्वतः होता है स्वाभाविक। फिर ये बात मिट जाती है, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये बात, ये मैं नहीं हूँ। क्यों? ये तो ऊपर का सोड़ा है, सोड़ा पैरा हुआ हो लाल तो मैं लाल हूँ, ये भाव नहीं होता। पीड़ा सोड़ा पहन रहे तो मैं पीड़ा हूँ, ऐसा भाव नहीं होता। सिर्फ भाव नहीं होता, मैं पीड़ा हूँ नहीं होता, क्यों? मैं तो भी मनुष्य हूँ। ऐसे मनुष्य का सोड़ा पहना हुआ है, पुरुष का सोड़ा पहना हुआ है, स्त्री का सोड़ा पहना हुआ है, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये याद करो, ये अपने को बदल दो, मैं भगवान का हूँ, जो हूँ भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये भाव हो जाना चाहिए। जैसे ब्याह होने पर मैं विवाहित हूँ, विवाह मेरा हो गया, ऐसे भगवान का मैं हो गया। हम लोग साधु हो गए तो ये बात आ जाती है मन में, मैं साधु हूँ, ये नहीं आती तो गृहस्थी हूँ। नींद में भी सपने में भी मैं साधु हूँ ऐसा मन होता, नींद में भी मैं साधु हूँ, ऐसा भाव मैं भगवान का हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज है। आप परमात्मा के पास होने चाहिए, नहीं तो मैं हुआ स्त्री हूँ पुरुष हूँ, भगवान पास नहीं पहुंचेंगे, संसार के पास पहुंचेंगे, संसार ही हो गए संसार के, भगवान के नहीं हुए। ये भाव बदल तो बदल दो, मैं भगवान के हूँ, मैं पण को बदल देना चाहिए, मैं पण को बदल दो। देखो कुंवारी होकर लड़की तो वो कुंवारी हूँ ऐसा होता है, पर विवाह करने पर मैं कुंवारी हूँ ये भाव नहीं होता। पति मर भी जावे तो भी मैं कुंवारी हूँ ये भाव नहीं होता, ये भाव नहीं होता। इस तरह से मैं भगवान का हूँ ये बात जानी चाहिए, मन में बैठ जानी चाहिए, फिर आपके भगवत प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रहेगा। आपका भगवान के साथ में एकता हो जाएगी, मैं भगवान का हूँ। साधक साध्य बिना नहीं रहता और साध्य साधक के बिना नहीं रहता, मेरा कसर है मैं भगवान का हूँ। ये भाव बदलने के लिए दीक्षा होती है, चेला चेली बनते हैं, उसका तात्पर्य यही है मैं भगवान का हूँ। कि आपका भाव बदलना चाहिए, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, काम करता हूँ संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये बहुत दामी बात है, श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। भगवान के साथ में हमारा संबंध हो गया, मरे तो भी मैं भगवान का हूँ तो भगवान को प्राप्त होगा ही, अरे कैसे होगा, मैं भगवान का हूँ। जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, कोई काम करो, उस काम से इतना काम नहीं होता जितना इस अहं के बदलने से होता है। ये बदलो, अपने आप को बदलो, मैं भगवान का हूँ, सीधी सरल बात है, बड़ी कठिन है, पक्का विचार बदल जाता है। साधक का नाम लिखा दिया ना, अपने में नाम लिखा दिया मैं साधक हूँ, तो नाम लिखाते ही पितर का भाव बदल जाना चाहिए कि मैं संसारी नहीं हूँ, संसारी में नहीं हूँ। आपके भाव बदल जाएंगे, काम क्रोध लोभ आदि आपके नष्ट हो जाएगी। मैं भगवान का हूँ, हमारा संबंध भगवान के साथ है। जैसे साधु हो गए तो ये नहीं मैं गृहस्थी हूँ भाव हो जाता है, इस तरह का भाव मैं भगवान का हूँ। ये भाव बदल दो तो बहुत बढ़िया, बहुत भगवान के साथ संबंध हो गया हमारा, मैं भगवान का हूँ। आप जन्म नहीं जा सकते, मैं कारण गुण संघोष सदस्य योनि उसने योनि में गुणों का संघ कारण है, उद्वंगन से निशतुष था, उद्वंगन से निशतोगुण में स्थित होने में हो जाते हैं, मध्य दृष्टि राजसा ऋण में संबंध वाले मध्य लोग में जाते हैं, और अधोगन से तामसा तमोगुण वाले अधोगति हो जाते हैं। गुणों का संघ है ही नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, मैं गुण हूँ, शत्रुतम का मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, तो भगवान की ही प्राप्ति होगी। ये खास बात है भीतर की, साधक करने की खास बात है, खास बात है, खास सब भाइयों को बहनों को चाहिए, खास बात अपना भाव है, मैं भगवान की। देखो चोरी करता है ना, वो चोरी करने वाला मैं चोर हूँ ऐसा भाव होता है तब चोरी करता है, और चोरी करने से चोर भाव दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। पहले मैं चोर नहीं हूँ, चोरी नहीं कर सकता, चोरी कर नहीं सकता, मैं चोरी में ना, मैं चोरी में चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हो। पहला चोर बना स्वीकार करता है तब चोरी करता है, चोरी करने से चोर बना दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, मैं चोर हूँ। ये ऐसे अपना सार मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा का हूँ तो परमात्मा का हूँ, ये दृढ़ भाव होने से आप ठीक हो जाते हैं। उम्र भर जब करते हैं, भजन करते हैं, भरत भीतर है, ये भाव रहता है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ऐसा रहता है, इसको छोड़ते नहीं। ये बात रहनी नहीं चाहिए, मैं भगवान का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं कुमारी हूँ, मैं विवाहिता हूँ, मैं सुहागन हूँ, ये भाव होता है, ऐसे भाव भगवान की हूँ। ये कठिन बात नहीं है, आप मानो तो शुरू हो जाती, नहीं तो कठिन लगती होती नहीं है। बरसों तक भजन करते हैं, जप करते हैं, इस भाव की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, ख्याल ही नहीं करते, तब नहीं होता, ख्याल करते ही हो जाता है। सत्संग करने से मैं सत्संग हूँ ये भाव आपके हो ही जाता। आप भस नहीं सकते, लोग भी गण लग जाए सत्संग ये। सत्संग होता है कहीं अच्छा आपके मन सुहावता, उस सत्संग को छोड़ नहीं सकते, जबरदस्ती में जाना होता है, अब खिंच जाता है। कोई नहीं जा रहे तो दुख होता है, मौका लगने पर छोड़ते नहीं, छोड़ते होता है, ये होता है ना। थोड़ा ध्यान दो, इसे ध्यान नहीं दिया। अब मेरा विचार ऐसा है कि हम साथ हैं, ये दृढ़ता से पूरा पकड़ कर दिए, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वास्तव में साधक शरीरधारी नहीं होता, 16 है 12 हुआ भी वो पुरुष स्त्री नहीं होता। काला चोरा पहले तो मैं काला हूं, फिर होता मन में मैं तो मनुष्य हूं। स्वांग बना दे, स्वांग बंदर बना दिया, स्वांग बना दे भी स्वांग है ये, मैं नहीं हूं, मैं तुम हूं। जैसे खेल में खेलते है हरिश्चंद्र बना हुआ है, शिव्या स्त्री बनी हुई है, वो हरिश्चंद्र बना हुआ भी हरिश्चंद्र नाटक है, हरिश्चंद्र नहीं हूं, कहता हरिश्चंद्र हूं पर मन में समझता है सुंदर नहीं हूं। ऐसे मैं स्त्री होते स्त्री नहीं हूं, एक बात है ध्यान देने की। साधक होते ही ये बात आनी चाहिए कि शरीर मनुष्य साधक नहीं होता। सनातन सामने के ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को नहीं होती, ब्राह्मण को नहीं होती। ब्राह्मण पर अभिमान रखते हैं, साधु होने पर भी मैं ब्राह्मण हूं अभिमान रखते हैं, तो वो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बाधक होती, बाधक। तो भीतर का भाव स्त्री भाव और पुरुष भाव, साधक निराकार होता है, याद रखो साधक निराकार होता है, ये शरीर साकार है, शरीर है ये, शरीर साधक नहीं होता, साधक भाव होता है। मैं वकील हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैं वक्ता हूँ, तो वक्ता शरीर नहीं होता है, भाव होता है, वो भाव होता है मैं वक्ता हूँ, मैं श्रोता हूँ, सुनने वाला भाव होता है। ऐसा भाव भीतर से बदले जाना चाहिए, ये बात सार बात है, सार बात परमात्मा की प्राप्ति के साधक की खास बात है, मैं साधक हूँ। ये बात बताई है, ये 3 बार होता है ना उस पुस्तक में, ये बात बताई पढ़ी होगा वो बताइए, तो बताए केवल बात नहीं देते। साधक शरीर, शरीर साधक नहीं होता, शरीर साधक नहीं होता, शरीर तो 5 बहुत है, क्षति जल पाप गगन समीरा पंच आदम शरीरा, ये पृथ्वी तेल वायु से बना हुआ शरीर है, मैं भगवान हूं। ये बात कहने से आपको स्वीकार करनी चाहिए, ऐसे ही आप माँ के बेटा होते हो तो कहने से होता हो, याद नहीं है, आप इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी को याद नहीं है कि इस माँ से हमने जन्म लिया है, याद नहीं होता है। मानते हो, माँ को मानते हो, लोग कह रहे तुम्हारी माँ है, ये पिता है तुम्हारे, पिता को माँ को जानते नहीं, मानते हैं। मानना जानना दो होता है, मानना और जानना। जैसे माता पिता को मानते हैं, देखे नहीं है, पिता को देख कैसे? आप जरा ध्यान दो, मन लगा कर सुन रही बात को। पिता के समय आप थे ही नहीं। जिस बिंदु से आप पैदा हुए उस समय आप थे ही नहीं, पिता को जाने कैसे? ऐसे ईश्वर को जाने नहीं है। ईश्वर का मैं हूं, भगवान का हूं। जैसे पिता का हूं ऐसे भगवान का हूं। पिता को जानता नहीं, कोई नहीं जानता, जान सकता ही नहीं। पिता पहले बना, पीछे पुत्र बना। याद करो, आती है ना, समझ में आती है ना बात? पिता पहले बना, आप बने पीछे। 9 महीना तक माँ के पेट में रहकर आप शरीर बना है, आप शरीर था ही नहीं। पिता को मानते हो, यूं ही अगर भगवान को आप मान लो, जैसे लोग कहते तुम अमुक के बेटा हो, ऐसे ही सब कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, इसको याद कर दो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का अंश है। साधक शरीरधारी नहीं होता, साधक शरीरधारी नहीं होता, साधक शरीर नहीं होता, साधक भाव होता, भीतर भाव। खूब विचार करो, यहाँ पर समझ में नहीं आया तो पूछ लो, शंका हो तो पूछ लो। मैं साधक हूं, साधक देह नहीं होता, साधक भाव होता है। सत्संगी देह नहीं होता, सत्संगी भाव होता है। देह में क्या फर्क है? आप सत्संगी हो, सत्संग के बिना रह नहीं सकते। सत्संग हो रहा है, हमारे मन चाह सत्संग हो रहा है, रह नहीं सकते। परवशता से व्यास आवेश है, किसी काल से रुकना पड़े तो रुक जाए बेशक, मन तो छोड़ता नहीं। और मौका पड़ने पर जरूर जाओगे, जाना ही पड़ेगा। मैं सत्संगी हूं तो सत्संगी देह नहीं होता है, सत्संगी देह नहीं होता, सत्संगी भाव होता है। ऐसे मैं भगवान का हूं, ये भाव होता है। ये आप भीतर धारण करो, मैं परमात्मा का हूं। स्त्री पुरुष ये छोड़ा है, ये छोड़ा है, ये आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप मुझे हो, मैं तो भगवान का हूं। तो मैं साधक हूं ये मानना ही पड़ेगा, तब साधक की सिद्धि होगी। ये तो बरसाता ही साधन करने पर भी सिद्धि नहीं होती। कारण क्या है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भाव बना रहेगा। साधक हो जाए तो ये भाव बना रहेगा, साधु हो जाए तो साधु हो जाए तो भाव बना रहता है, मैं ब्राह्मण हूं, ये भाव नहीं रहना चाहिए। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, भाव नहीं रहना चाहिए। संसार है और ये हो जाएगा, ये आप मानो हो जाएगा। आप किसी के गोद जाते हो तो गोद वाले माँ बाप को ही माँ बाप मानते हो, उन माँ बाप के हानि में लाभ में आप सही होते हो। जन्म दाने वाले माँ बाप के घाटा पड़ गया, नफा हो गया, उसका असर मुझे पता। सच्ची बात है, तो साधु हो गया, ठीक साधु हो जाए इधर से, तो घर वाले सदर मर जाए तो पता ही नहीं था। इस वास्ते शास्त्र में आता है कि कोई मर जाए तो आंसू नहीं आना चाहिए, साधु के आंसू नहीं आना चाहिए। आंसू आता है तो कच्चा है, कच्चा दुनिया में एक मुसलमान मरता है, आंसू आते आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? हमारे है ही नहीं, ऐसे हम संसार के नहीं। सत्संगी होने पर भी आप ये भाव हो तो आपको बहुत लाभ होगा, नहीं तो लाभ हमें अटका हो जाएगा। ये बात मिलती नहीं है, सत्संग में भी ये चर्चा होती नहीं है। चर्चा हो गए तो आप बदल जाओ जरूर। जो साधु ठीक साधु बन गए ना, उनके लोभ नहीं आती रुपया इकट्ठा करो, सत्य इनको मैंने पूछा है साधु क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये जवाब दिया भीतर से, रुपये क्या करें, जरूरत नहीं। रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, टिकट मिलता है, पुस्तक मिलता है, स्थान मिलता है, फिर ये लेकर क्या करें? आश्चर्य जैसी बात है, छोटी अवस्था है, मैंने के मन में नहीं आती। मैंने पूछा आप रुपये कटकाने मन में आती है, रुपये कटे 100, 200, 500 रुपये कटे करते हैं, आती ही नहीं। अगर आती है तो साधु नहीं हुआ, वो साधु नहीं है जो रुपये कटा करता है, वो लोभी है, वो लोभी है, लोभी। लोभ है नरकों का दरवाजा, लोभ है काम क्रोध, लोभ है नरकों का दरवाजा। थे बीच में सब मैंने रुपया मारा था रुपया, मेरे को पूछा है कि ब्याज में रुपया रख दे, और ब्याज आता रहे भजन करते रहे, असली भजन नहीं होगा, ब्याज में ममन रहेगा वहां, वो हमारे कोई सारा नहीं, सारा केवल भगवान है। फिर निश्चिंत हो जाओगे, आप मौज हो जाएगी, आप अर्थी अर्थी साधु हो जाएगी। कृष्ण आश्रम में रहते हुए भी वो काम कर दो, व्यक्ति को काम धंधा कर दिया, मैं तो भगवान का हूं, चेला बन जाता है तो उसके मन में आता है मैं चेला हो गया। आज का चेला अपना ठगाई है, ठगाई अपनी टोली बनाते लोग, अपनी टोली, अपने टोले वाले पक्के हो जाते हैं, माने नहीं चले, उसे कल्याण नहीं होता। भगवान के साथ में संबंध, मैं तो भगवान का हूँ सुन लेते हैं, ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी चेतन अमर सहसूरसी ममान सो जीव लोग जीव भूत स्नातन, अंश मेरा है, अंश हो जिसके उसको बेटा भी हो बेटा किसी हो, अंश जब भगवान के हो तो बेटा किसी हो। ठीक तरह विचार करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अंश भगवान अंश हो आप, तो भगवान के बेटा हुए आप। ऐसा जवाब दो क्या नहीं हुए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पिता का अंश होता है, पिता का अंश सती ने भी अपना शरीर लिया है तो पिता के अंश से ये शरीर रहता, ये शरीर में नहीं रहूंगी, पिताजी शिव जी के साथ में द्वेष रखते हैं, ये शरीर पिता के अंश पैदा हुआ, ये से मैं नहीं होंगे, पिता का है। तो ईश्वर अंश जी अविनाशी, ये तमाशा नहीं है, खास बात है, खास मैं ईश्वर हूं। साधक कभी भी शरीर आई नहीं होता, शरीर धन और चीज है, ये स्वांग है, इस बात स्वांग की तरह काम करना है। वो स्वांग मैं हूं ये नहीं होगा, मेघनाथ बना है, एक लक्ष्मण बना है, तो स्वांग में लड़ाई करते हैं, परंतु लड़ाई के समय से पर्दे से उतरो, साथ बैठ भोजन करते हैं, साथ बैठ नहीं होता, और जब बैठ होता है क्या, लक्ष्मण बना है, एक मेघनाथ बना है, अरे वो कहता है अरे तुमसे मार दूंगा तेरे को, अरे तू मारता क्या बात करता है, चला मारना, तू मार नहीं सकता है, ऐसा बोलता है, और पर्दे के पीछे तो भीतर का भाव उनका रहता है, भीतर का भाव, मैं मेघनाथ नहीं हूं, तो जो जान कहता है कि मैं रावण का बेटा हूं, क्या जानता है तू नमस्तव से, मैं राम रावण का बेटा हूं, फिर हूं तो मैं कहता अब तो रावण के बेटा है, रावण बेटा तू होगा, मैं क्यों हूँ, चुट जाएगा, रावण बेटा हूँ, रावण का बेटा हूँ, रावण राक्षस था, मैं राक्षस हूँ, आप क्या कर ले फिर ना, जो हजारों आदमियों के सामने कहता है रावण का बेटा हूँ, जानता ही नहीं तब से, तो क्या समझता है, वह कहे राम का भाई हूँ मैं, जानता ही नहीं, एकांत पूछा आओ सा रावण का बेटा हो, चिट जाएगा, तो भीतर से मान लेना मैं भगवान का हूं, बहुत फायदे की बात है, बहुत फायदे, ये क्यों चिंता लग जाएगा हमें, ऐसा कैसे हूं, सत्संगी शरीर नहीं होता है, आप होते हो सत्संगी, ऊपर दिखता नहीं, मैं सत्संगी हूं, ऐसे मैं मां भगवान का हूं, आपको बहुत फायदे की बात, बहुत ही फायदा, पर भाई लाभ की बात, मार्मिक बात है, हरे आदमी ध्यान ही नहीं था, ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे तो सबूरी है, शांति लग जाए, मेरा संबंध भगवान के साथ है, ब्याह नहीं किया तो मैं पिता की हूं, ऐसा नहीं, मैं तो भगवान की हूं, भगवान के साथ ब्याह हुआ, मीरा बाई कभी नहीं कह सकी विधवा हूं, और सदाई मीरा बाई की हूं, मैं तो जाकर सिर मोर मोट, मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल तो महाराज शरीर मिल गया राम जी, भगवान भगवान बुद्धि में शरीर नहीं रहा, दर्द बना थैला भगवान, पितर का भाव अगर इस तरह का आप बात करो, मैं भगवान की हूं, छोड़ का मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, ये बात है, मार्मिक बात बताई आपको, इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे में हैं, अब भी हैं। इस साधन को हृदय में धारण कर इस पर ही अमल करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते काम करते किसी से मिलते मिलने में बातचीत करने के समय को छोड़कर, तो फिर छोड़कर नहीं, वह समय भी होना चाहिए, बात करते समय भी होना चाहिए। सावधान करने वाला बात करते समय भी सावधान रहता है, मेघनाद बना हुआ है बातचीत करते भी ध्यान रहता है। उस समय में मैं मेघनाद हूँ। मैं तो उसको अपने जो रोजाना के पूजा पाठ नाम जप आदि ये करना है या नहीं? ये तो नहीं। सब करना है, जो करना कुछ फर्क नहीं, नित्य नियम में कोई फर्क नहीं। वो फर्क होता भाव बदल गया, भाव भाव बदल गया। मैं भगवान का हूँ ये असली है, वो छोटे बंदा सबसे मुख्य बात है, सबसे मुख्य बात और बहुत लाभ की बात है। एकदम होता, मैं चोर नहीं हूँ, क्या वो चोरी कर सकता है? क्या है ताकत उसकी और चोरी कर रहे? आपके विचार है मैं चोर हो ही नहीं, आप चोरी कर लोगे? नहीं कर सकते, क्या कर लोगे? मैं चोरी कर सकूं? मैं चोर थोड़ा ही हूं, मैं दुराचार कर लू, व्यभिचार कर लू, मैं कैसे कर लू? कर नहीं सकते, आपकी ताकत नहीं है। सच्चा विचार हो, दमयंती को व्याध ने अजगर से मोक्ष छुड़ाया, अजगर दिखेगा, अजगर खा गया नीचे से, वो गिरते ही लगा। सब तो है, अजगर बहुत मोटा होता है, गिरते ही लगा, व्याध ने मार दिया, उसको दिखा दिया, उस पर दृष्टि खराब हो गई मन में, सुंदर बहुत ही, तो मेरे तो मर जाएगा, वही मर गया। मन में नहीं आई, मैं स्त्री हूँ, आई आई नहीं सकती मन में, आ सकती नहीं, किस आ जाए? दमयंत्री के मन में किंचित मात्र भी रेखा नहीं आई कि मैं ऐसी स्त्री हूँ, तो मर जाएगा। ऐसा भाव है, ये भाव भाव शरीर है, भाव शरीर ये स्थूल शरीर और है, भाव शरीर अलग है। आप सत्संग हो, ये भाव शरीर है। मैं भगवान का हूँ, ये भाव शरीर है। अको हो जाएगा आपके मन में विकार आ ही देखता, आ ही देखता, विकार कैसे होगा? मेरे विकार कैसे होगा? आ ही नहीं सकता, नहीं आ, बिल्कुल मैं पापी हो रही हूँ। तब याद है नहीं क्या चीज कहीं विषय? एक तो आपने बताया याद नहीं, एक याद नहीं है, एक आरंभ में क्या विषय है, क्या बीच से एक पन्ना पहले तो पढ़ पढ़। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है, मिला, इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र एवं समर्थ है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर यह स्वीकार करे कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रत्युत साधक हूँ। यह स्वीकार करे पहले, सबसे पहले मैं संसारी नहीं हूँ, प्रत्युत साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अंत्यज हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक हैं, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक हैं। सब लिखा है बाधक है। ब्रह्मचारी को भगवान नहीं मिलते, गृहस्थ को भगवान नहीं मिलते, वानप्रस्थ को भगवान नहीं मिलते, बाधक है। ये मैं नहीं हूँ, मैं तो भगवान ही साधक हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं। शरीर को लेकर, शरीर तो मरेगा, यही रह जाएगा। ये बड़ी मार्मिक बात है, बिचल रही है। हाँ। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत साधक को होती है। परमात्मा शरीर को नहीं होती, साधक को होती है। साधक अशरीरी होता है, साधक अशरीरी होता, सब रही हुई है, रही हुई है, साधक अशरीरी होता। साधक अशरीरी होता है। जब मनुष्य अपने को साधक स्वीकार कर लेता है, तब उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः होने लगता है। मैं साधक हूँ नहीं, इस रहस्य में द्वेष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, ये तो साधक नहीं होते, उसे होते हैं। मैं साधक हूँ, मेरे घर से हो गए, मेरे हो गए कैसे, मेरे होंगे नहीं, मैं साधक हूँ। मेरा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ है ही नहीं, मेरे में कैसे होता। जब साधक आश्चर्य होता है, जब अपने को साधन स्वीकार कर लेता है, तो उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः हो जाता। मैं तो साधक हूँ, मेरे पास काम क्रोध नहीं होते, लोभ नहीं हो सकता, मैं साधक हूँ। तब उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः हो जाता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मानना ही असाधन है। मिलने वाले बिछुड़ने वाले शरीर है, आदमी है, मिलने वाले बिछुड़ने वाले, वो मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं है। एक तो साफ बात बताइए, मिलने वाले बिछुड़ने वाले मैं नहीं हूँ, मिलने वाले आप समझो, मिलने वाले पिछड़ने वाले आप कैसे होंगे। कोई भी आप इतने बैठे हो, मिल जाए पिछड़ जाए, वो अपना होता है क्या? ऐसे ही तो मरेगा पिछड़ेगा, आप शरीर कैसे हो गए, आप स्त्री कैसे हो गए, मैं पुरुष कैसे हुआ, मैं ये तो मिलने वाला है, ये पिछड़ने वाला है, मिला है पिछड़ेगा, ये पिछड़ने वाला हम होंगे। हम तो नित्य रहने वाले हैं, साधक नित्य संबंध भगवान के साथ है, साधक का संबंध भगवान के साथ है। आपका भगवान साथ संबंध वही नहीं, मैं साधक हूँ ऐसा नहीं हुआ, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ तब तक भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ। मैं साधक हूँ अशरी अशरी, सत्संग शरीर होता है, सत्संग करना भाव है, भाव सत्संग शरीर नहीं होता। इस तरह से मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। आप आपके श्रुते श्रुते अब चोरी कैसे करोगे, मांस मदिरा कैसे सेवन करोगे। मैं तो भगवान का हूँ, साधक हूँ, असाधन होगा नहीं, असाधन होगा ही नहीं। आप काम करो तो होगा ही नहीं, मिट जाएगा, बहुत सुगमता से मिटेगा, कष्ट जो नहीं पड़ेगा। मैं हूं ही नहीं, मेरे में काम क्रोध कैसे आएंगे। मैं संसारी हूं ही नहीं, काम हूं ही नहीं, क्रोधी हूं ही नहीं, लोभी हूं ही नहीं, लोगों से आएगा। सत्य स्वभाव आप में उदारता सोए सत्य आवे स्वभाव खा जाएगी। मैं पर बदलने से जो लाभ होता है, सैकड़ों वर्षो साधन करने पर वो लाभ नहीं होता, जो लाभ मैं को बदलते होता, मैं को बदलते है। सीधा संबंध भगवान के साथ है। मैं साधक हूं ये मान ही देना चाहिए, मैं साधक हूं, मैं तो भगवान का हूं। आपकी जाति अलग, नाते अलग, अपना सब कारोबार अलग। आपके अलग होता है, अभी भी होता है। साधक होते हुए आप पिता को मां को छोड़ सकते हो, साधक नहीं हो तो कैसे छोड़ोगे बताओ। मैं शास्त्री हूं तो मां बाप को छोड़ते हो, मैं शास्त्री नहीं हूं बिना प्यार हुए छोड़ दोगे, क्या छोड़े, नहीं छोड़ सकते। अगर वो छूट जाता है, छूट जाता है, जाति बदल गई, गोत्र बदल गया आपका, प्रत्यक्ष बात है ये, प्रत्यक्ष बीती हुई जानी हुई बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से आज से मां लोग में साधक हूं। खास बात है, खास बात है। मार्मिक बात है ये, भाव बदलना ही पड़ेगा। मैं साधक हूं, मैं साधक हूं, मैं सामान्यता में शरीर को लेकर एक होता है। परमात्मा की प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत साधक को होती है। शरीर को नहीं होगी पर साधक को होगी। मैं साधक हूं, काम क्रोध आपको सुगमता से हट जाएगा, सरलता से। शरीर बना रहेगा तो ऐसा रहेंगे, ये खास बात है। भीतर से स्वीकार कर दिया, बात पूछिए भाई कि भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है। कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति जीते जी होती है, है? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति जीते जी होती है, एवं प्राप्ति होने के बाद पढ़ना सुनना यानी कुछ करने कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्राप्ति से तात्पर्य एक तो ये कि शास्त्रों और संतों और महात्माओं से भगवान के बारे में जो पढ़कर सुनकर अच्छी तरह से जानकर मानने से ही है, या इसको धारण करने से है। इतनी सी बात है क्या, धारण कर ले मान, सुन कर के मान ले वे, ये प्राप्ति का लक्षण है क्या, प्राप्ति का स्वरूप। तो एक दूसरा एक भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने का नाम है क्या भगवत प्राप्ति। तीसरी बात सब सब कुछ है, मूल चीज मैं कहूँ ये है, मूल चीज असली मेरा संबंध भगवान के साथ है। आपका ब्याह होने के बाद माँ बाप के घर भी आप रहती हो, वहां से लेती भी हो, परंतु उस घर का मानती हो क्या, आप बताओ। माँ बाप घर की मानते हो, नहीं मानते। आप ख्याल नहीं किया, आपने ख्याल को तो आप मानो, सब मालूम, सब मालूम हुआ बिल्कुल। बेटी माँ बाप की हूँ मैं, बेटी माँ बाप की हूँ। तो इसमें यदि व्यवहार है, अब यहाँ बेटी हूँ नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, इस बात को याद रखो, ईश्वर अंश। पिता का अंश हो, पिता का बेटा हो, पिता का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश हो। मैं शरीर संसार का है, कपड़ा कपड़ा सफेद करो, काला पड़ो, घरे पड़ो, ये शरीर के साथ होगा। शरीर तो मरेगा, यही रहेगा, शरीर साथ रहेगा। ये बात खास खास खास बात है। हर एक आदमी जानता नहीं है, पता नहीं है, साधन करते 20 वर्षों तक फल नहीं पड़ता। एक कथा आती है ना, आपको सुनाई हुए, मथुरा के चौबों ने विचार किया कि अपने प्रयागराज चलो, तो क्या चलोगे, नौका में बैठ कर चलाओ, जमुना जी साथ चल जाएगी। नौका में बैठ गए और नौका चलाने लगे, डोरी खोली नहीं, डोरी बंधी हुई थी वो खोली नहीं, और नौका चलाई खूब। सुबह हुआ पहुंचे, ये शहर कौन सा शहर, ये शहर मथुरा, मथुरा के घाट कौन सा है, ये विश्राम घाट। अरे विश्राम घाट चले थे, सारी थे खूब चलेगी नौका विश्राम घाट, और डोरी खोली थी। जो डोरी खोली नहीं आपने, मैं ब्राह्मण लोक क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, डोरी खोली नहीं, डोरी खोली मैं विधवा हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, डोरी मानी। ये बात बिल्कुल भीतर से, मैं तो भगवान ही हूँ। अब अच्छे हो तो मंदी हो तो बदा है तो बुरा है, मेरे तो मेरे दर को पा दूसरे को डोरी खोल दी। सफा माँ बाप से डोरी खोली है, ब्याह हुआ है ना, माँ बाप की बेटी नहीं हूं मैं सास हूँ। आपको सबको मैंने ये बात बताई है कि माँ से ये कहती हूँ, माँ भाई को कह मेरे को पहुंचा दे, और वो रोटी की तकलीफ होती है। शास्त्र में बैठी कभी कहा है कि मेरे पेट पहुंचा दो, मेरे भाई की रोटी की तकलीफ होती है। बोलो क्या होगा, मेरा चिंता ही होती भाई के बने की, कुछ भी होती है चिंता शास्त्र होती है। इसे अपने आप को भगवान की मानो, खास बात है, मार्मिक बात है, सच्ची बात है। आप खूब विचार करो, है शंका जो पूछो अभी पूछो, अभी पूछो, जो शंका हो अभी पूछो। मार्मिक बात है, असली बात है, विचार करो, इस बात को बैठाओ भीतर से। याद आया तो मेरे विचार की भी पुरुष है, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पर मैं पति पड़ता हूँ, देखा शंभु श्राद कैसे मतलब बोलो भाई बोल सो बोलो कैसे निकलता है कामी वचन सती बन जैसे सती का मंदिर नहीं थी कामी वचन कहते हैं सती मंदिर थी मैं सती हूँ केवल इस भाव से रक्षा होती कभी दिखता ही नहीं मैं बात बताऊं आप चोरी नहीं कर सकते जब तक चोरी न बनो चोर न बनो तब तक चोरी नहीं कर सकते चोरी तभी करोगे चोर बनोगे फिर चोरी करते चोर महानंद हो जाएगा मजबूत हो जाएगा चोरी कर नहीं सकते चोरी कर मैं चोर तो रही हूँ मैं चोरी करूँ चोर हूँगा मैं चोर नहीं हूँ बिना चोर हुए चोरी नहीं कर सकता चोर चोरी कर सकता है मैं कैसे कर सकता हूँ बिल्कुल ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है संतों के महात्माओं की बातें सुनी है और ये मन में नहीं आता मैं चोरी कर सकता हूँ साधुओं की बात है बिना टिकट है मैं टिकट मेरे पास नहीं है ये झूठ बोल दो और मैं झूठ कैसे बोल दू पर दास जी गए थे एक संतों के सामने है दस लोग बल्ला में कहते तुम बोल दो वहां तो आया कहीं हो कहीं और कैसे मैं बिगड़ा देश आया हूँ कैसे बोल दू नहीं बोल सके तुम बता चो क्या तुम बोल दो ये बोल दो क्यों बोलते कैसे मैं सत्ता बोलता हूँ तुम नहीं बोल सकता ये पक्की बात है सच्ची बात है यह तीन प्रश्न है तीन प्रश्न है दो और तीन प्रश्न है ये पढ़ लेना ये पढ़ लो कई दिन आऊंगा आज थोड़ा समय से बाहर थोड़ा रह गया कोई थोड़ी ज्यादा हो जाए बोल रही